Az son derste zerreden küreye kadar inayeti ilahi arz etmeye çalıştım. Her yerde yardımıyla kendisini hissettiren Allah Celle Celaluhu, yardıma taalluk eder isim ve sıfatlarıyla dahi kendisini bize tanıttırmak istiyor. Tanıttırdığı her nokta bir çeşit şükre sevk eder. Hangi hususta kendisini bize bildiriyorsa, o hususa münasip, muvafık kendisine kulluk yapmak iktiza eder. Nasıl vahdetini bize bildirmekle kendisini tevhid etmemiz istiyor, Allah birdir deyin diyor bize, nasıl kıdemini bize anlatmakla bütün masivayı gönlümüzden silmeyi istiyor, öyle de nimetlerini anlatmakla mevcudiyetini, ihsanını, keremini kabul ettirdikten sonra nimetlerine karşı bizden şükran ve hamd istiyor, kulluk istiyor. Gözünü sana anlatıyor, göz verdim diyor. Kulağını anlatıyor, kulak verdim diyor. Ağız verdim, dil verdim. Eda verdim, endam verdim. Nimetlerimden istifade imkanını verdim. Şu kainatı da senin için bir nimet sofrası haline getirdim. Yeryüzü adeta sana takdim edilen bir nimet sofrasıdır. Bütün bunları senin yüzüne sayıp döktükten sonra herhalde senden ne istediğini anlarsın. Eğer bunu da anlamıyorsan boşuna yaşıyorsun demektir. Birisi sana bir çekip giydirse seni bir gün sabahtan akşama kadar çalıştırır. Vaka bugün sabahtan akşama kadar çalışmakla bir çekip de elde edemezsin ya, muhal var. Sırtına bir çekip giydirse sabahtan akşama kadar soluk aldırmadan çalıştırır. Her an soluklarını Allah yaratıyor. Her an bakışlarını Allah yaratıyor. Her an duyuşlarını Allah yaratıyor. Kalbin bir lafta dursa, bin tane kalp tabibi başına toplansa, sana hayatını yeniden iade edemezler. İsterlerse kalbini yarsınlar, elleriyle masaj yapsınlar, isterlerse kendilerinin ölçüleri içinde elektrik bağlasınlar, kanını harekete getirsinler, sana yeniden hayatını iade edemezler. Her an ölümle, her an dirilmekle karşı karşıya iken, her an seni ölümden kurtaran, her an diriliği sana bahşeden Allah'tır Celle Celaluhu. Verdiği bir ceket değil, bir külah, bir çift ayakkabı, bir çift mes, bir çift çorap değil. Sana her şeyi vermiş. Bana ait şeyleri iade et dediği zaman sen yok olacaksın, sıfıra intikal edeceksin. Çünkü sıfırından şu anına kadar her şeyini sana ihsan eden O'dur. Bunları sana Kur'an'ında anlatıyor, yer yer anlatıyor. Bağını, bahçeni de verdiğini anlatıyor. Sonra verdiğini anlattıktan sonra haydi bağından bir miktar benim yolumda ver diyor sana. Öşrünü ver diyor. Sen cibrilik yapıyorsun. Allah'ın kölesi olan sen, Allah'ın bağı olan senin bahçende Allah'ın yarattığı şeylerden cimrilik yapıyorsun. Bu nankörlüğe beşer at koyamamıştır. Bunun adı yoktur, bu öyle küfrandır ki. İşte sen busun, o da odur. Nimetler büyük şeyler hatırlatıyor ama hatır denen şeyi olan kimseler için, gönül denen şeyi olan kimseler için, yap şu işi benim için, gönül koyarım dersin, hatır ederim dersin. Yapmış senin için binlerce şeyi, gönül koyacağını, hatır edeceğini hiç hesaba katmıyor musun? Ebediyen kaybedeceğini hesaba katmıyor musun? Evet, bu hususu arz ederken, her nimetin arkasında o nimetin diliyle kendisini bize anlatıyor. Her anlatma bir gayeye matuftur. Her anlatmanın arkasında bir mana vardır. Siz o manayı anlamaya çalışın ve o gayeye matuf hareket edin. O madem kendisini tanıştırmak istiyor, imanla, izanla, irfanla mukabele edin. Kendisini nimetleriyle size tanıştırdığı zaman, nimetlerine karşı da şükranla, hamdle, sena ile, minnetle mukabele edin. Bu derste de Allah'ın tevfikine istinad ederek kainatta hüküm ferma olan vahdeti, vücuduna ve birliğine bakan vahdeti ve vahdetin arkasında her şeyi bir tek zata vermezsek kainatı izah etmenin, kainatı tahlil etmenin imkanı olmadığını ve bunun arkasında da yine gönülden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kutsi kelamını söylemeyi anlatıyor. Kulül hamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i karşısına alıyor. Muhatabı azam, muhatabı akdes, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama kulül hamdülillah. De ki hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Soluklarıma kadar her şeyimi ihsan eden Allah'a mahsustur hamd ve sena. وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى Selam da Allah'ın seçtiği, ihtiyar ettiği kullar üzerine olsun. Sanki anlatacağı büyük hakikatlara hutbede bir dibace yapmakla başlar gibi başlıyor. Biz de elhamdülillahi rabbil alemin وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ diyoruz. Allah Habibine öğretiyor, bu işte edebi öğretiyor. De ki hamd Allah'a mahsustur. Selam da onun seçtiği, ihtiyar ettiği kullara hastır. Peygamberlerine ve dolayısıyla onların gölgesi durumunda olan müceddidlere, müçtehitlere, gönül açanlara, baş yaranlara, hakaiki insanın içine yerleştirenlere selam da onlara olsun. Onlar olmasa biz kainatın bu parlak yüzünü böylesine parlak göremezdik. Allah Kur'an'la bize kainatı anlatmasaydı, en büyük filozofların yanıldığı, anlama hususunda yanıldığı kainatı anlamada biz de yanılırdık. Hiç kimse Eflatun kadar zeki değildir. Aristoteles kadar zeki değildir. Fakat aldandılar. En adi mümin derecesini dahi kazanamadılar. Sen aklın üç kere üç dokuz eder mi etmez mi? Tereddütle hüküm vermeye yeten veya yetmeyen aklınla Allah'a iman etmişsin. Bunu sana öğreten Resulullah'tır. Onun için Allah'a hamdin arkasında وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى diyeceksin. Kur'an tercümesiyle, Nebi tercümanlığıyla kainat hakikati sana anlatılıyor. İnsan hakikati sana anlatılıyor. Gönül şerha şerha yarılıyor, teşrih masasına diziliyor ve sonra başına sen getiriliyorsun, ona baktırılıyorsun. Kendine bak deniyor sana, kainata bak deniyor sana, içine bak deniyor, dışına bak deniyor. İç ve dış münasebetlerini kur ve bu muadele ile muadelenin arkasında biri gör. Kainatta senin aranda bu münasebeti kuran ancak bir olabilir. İki el karışta karıştırır meseleyi. Ya senin hakkın çiğnenir ya kainatın hakkı çiğnenir. Demek ki bu muadele bize biri gösteriyor. Teraziyi elinde tutan birisi vardır. Kefeler dengeli duruyor. Çünkü birinde bir gram eksik olsa hemen oraya bir gram koyuveriyor. Böylesine dengeli bir muadele ve muvazene içinde duran kainat insan münasebeti, kainat nimet münasebeti, kainat ve insanın gönlü münasebeti bu. Bu muadelenin arkasında La ilahe illallah dedirtiyor. Allahu hayrun amma yüşrikun. Allah mı hayırlı yoksa sizin eş ortak koştuğunuz şeyler mi? Evinize küçük bir fayda dokunduğundan ötürü Allah'a eş koştuğunuz o yardımcınız mı? Ve sonra bu noktada şaşmayasınız diye yine Kur'an tercümesiyle, Nebi tercümanlığıyla şöyle diyor. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Buraya kadar gaybidir. Elinizden tutuyor, gaybi dolaştırıyor. Gökleri ve yeri yaratan kimdir? Gök yer münasebetine baktırıyor. Onun yağmuru vermesine, yerin otu bitirmesine baktırıyor. Atmosfer ve ondaki tebahürat, denizlerin tebahür etmesine, sonra yağmur damlaları halinde yere inmeye baktırıyor. Yer gök münasebetine baktırıyor. Belki de daha arasında sistemlerle küreyi arz münasebetine baktırıyor. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bir atıfla, bunların ikisi aynı şeydir. Gökleri ve yeri yaratan kimdir? Sonra gayıptan hemen sizi karşısına alıyor, hitaba intikal ediyor. Belagatta bunun adına iltifat denir. Siz göklerin ve yerin yaratılması, yağmurun yere inmesi, yerden otun bitmesi, kanununa baktığınız zaman içinizden Allah diyeceksiniz. Ve sonra sizi karşısına alıyor. Siz ister deyin ister demeyin. Bu makam karşısına alma makamıdır. وَاَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Gökten yağmuru biz indirdik diyor. Sizin için gökten yağmuru biz indirdik diyor. Bir taraftan tekellüme intikal var. Biz indirdik diyor. Bir taraftan da size biz indirdik diyor. İnmesinde gayet sizsiniz. Yerin ot bitirmesinde gayet sizsiniz. Denizin buharlaşmasında gayet sizsiniz. Birbirini takip eden binlerce hadise bir vahdet teşkil ediyor. Bu vahdetin ortasında merkez olarak sizsiniz. Ve bu vahdet bir vahidi gösteriyor. Bunun arkasında Allah var, o da Allah'tır. Ve sonra size dedirtecek bunu. وَاَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً İçinizi okşayacak, sizi cuşu huruşa getirecek. Gönlünüzde heyecan dalgaları birbiri peşinde birbirini takip edecek halde size bahçet, nedret ve sürur verecek. Bağlar ve bahçeler yarattık diyor. Bununla bağlar ve bahçeler bitirdik. Şuradan çıkın, bir arabaya binin, ağır ağır arabayı sürün, İzmir'e kadar gidin. Sağ ve solunuza bakın, arasına bakın. Gözünüzü tırmalayacak tek manzara göremeyeceksiniz. Her baktığınız yerde en büyük ressamın tek şeklini dahi tespit edemeyeceği, alabildiğine iç açıcı manzaralarla, tatlı tablolarla karşı karşıya kalacaksınız. Bir taraftan nimetlerini size yediren, sizin arılarınıza yediren ellerinden bal alan, sizin hayvanlarınıza yediren memelerinden süt alan, bir taraftan da sizin gözünüzü okşayan, içinizi okşayan, sizin dünya evinizi, dünya sarayınızı böyle tatlı resimlerle donatan, teskit eden, gözünüzü tırmalayacak tek şey bırakmayan Allah Celle Celaluhu. İşte böyle iç açıcı zemini sizin için ben yarattım diyor. Bir de umum kainatı, gördüğünüz Turgutlu İzmir arası manzaraya inzimam ettirecek olursanız, onun aşıkları, onun hahişkarları, onun hayranlarını da halakalar halinde tasavvur ederseniz, kainatın nasıl vecd ve cezbe içinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı güzelliklere karşı cuşu huruşa geldiğini tahayyül edebilirsiniz. Cenab-ı Hak hayal ettirdim. Bizi anlayışsızlıktan, bizi miskinlikten, uyuşukluktan, kalbi hayatı ölmüş olmadan halat eylesin. Ben öyle görüyorum şahsen. Kalbi hayat dört asrın tırpanlaması neticesinde bizde öldü. Ne zaman hayata kavuşur Allah bilir. Bu yine Nebi'nin nefesiyle, Nebi'nin soluğuyla olacak. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّدِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allah'tır. Yaşarmayan gözleri yaşartacak Allah'tır. Ürpermeyen kalplerde ürperti hasıl edecek Allah'tır. Gündüzü sabahtan akşama kadar gaflet içinde, gecesi akşamdan sabaha kadar gaflet içinde geçen insanlara can getirecek Allah'tır. Bizim elimizde hiçbir şey yoktur. مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا Siz o Allah'ın yağdırdığı yağmurla, kabarttığı toprakla, meydana getirdiği otları bitirecek halde değilsiniz. Yağdırmasa yağmuru, bitirmese otu bir tek ot bitiremezsiniz. Ey ilahumma Allah! Durun şu noktada ve düşünün, Allah'tan gayrı bir ilah mı var? Bu kainatı elinde tutan bir başkası mı var? Belhum kavmun yadilun. Durumu değerlendiremediğiniz için yine gayba gidiverdiniz. Yine atı verdi. belki onlar hak ve hakikatten yüzlerini çevirmiş sapık kimselerdir diyor. Siz dedi huzurunu aldı. İltifat etti. Ben size yaptım bunları dedi. Değerlendirmeyenleri elinin tersiyle iter gibi. Takdis ediyorum elden, elinin tersinden onu. Ama öyle iter gibi belhum kavmun yadilun. Ne kadar da yüz çevirmiş kimseler. Belki onlar hak ve hakikatten yüzlerini çevirmiş, apukluk sapukluk arkasında koşuyorlar. Kur'an diyor. Evet, her şeyde bir vahdet vardır. Vahdet, vahide delalet eder. Vahdet, birlik demektir. Her şey bir fabrikanın çarkları halinde çalışır, bir neticeyi hasıl eder. Bir insan vücudundaki uzuvlar gibi çalışır, belli bir neticeyi hasıl eder. Bir saatin çarkları gibi sağa sola döner ama fakat belli bir neticeyi hasıl eder. Kainat çeşitli semereleriyle, insan çeşitli semereleriyle ve saatiniz size vaktinizi göstermek semeresiyle sizin karşınıza çıkar. İşte biz bu çalışmaların hepsine vahdet diyoruz. Birlik diyoruz bir netice hasıl etmek için. Bu bir, her şeyin arkasında biri gösterir. 10 tane adam aralarında bir saat yapmayı taksim etseler, birisi onun zembereğini yapmayı kendine göre, bir başkası da balansı yapmayı, biri de balansın çarkını yapmayı, biri de üzerindeki ibrelerden saat gösteren akrebi yapmayı, yel kovanı yapmayı, saniye sayanı yapmayı, varsa aşireyi yapmayı, taahhüt etse üzerine alsa, sonra herkes mesaisi neticesinde yaptıkları işin muhassalasını bir araya getirdiklerinde çeşitli tenakuzların ortaya çıktığını göreceksiniz. Akrep minadan dışarıya çıkacaktır. Saatin katlarından dışarıya çıkacaktır. Balans sığmayacaktır yerine. Bakacaksınız zemberek girmeyecektir yerine. Uymayacaktır. Her şeyin yerli yerine konması, uyması, vahdet halinde kendisini göstermesi anlaşılıyor ki bunu bir usta yapmış. Balansı düşünmüş yapmış, balansa göre balansın yerini tespit etmiş, varsa dibinde onun bir taş koymuş, ona göre bir zemberek yapmış, ona göre çark yapmış ve o minaya göre de üzerinde akrep, yelkovan, saniye ve haşre sayanları tespit etmiş. Bir el olmasa karıştıracaktır bunu. Hiç kendinizi düşünmediniz mi? Kendinizdeki vahdete dikkat etmediniz mi? İki tane ele havale edilseydiniz, kulağınızın biri böyle bilmem neyinki gibi olurdu, biri de işte böyle kalırdı. Gözünüzün biri acayip görürdü, biri de başka türlü görürdü. Ve iki göz birbirine uyup anlaşıp, müşterek görmediği takdirde siz üç gün üst üste göremezsiniz, kör olur gözleriniz. İkisi bir görmesi ayrı bir şeydir. İkisini bir gördürme ayrı bir şeydir. Bu mekanizmada birliği gösterme ayrı bir şeydir. Bütün bu manaların arkasında güdülen bir gaye vardır. Bu gaye marifet-i ilahidir. Ve bu ihsan Allah'a karşı şükran ve hamd istemektedir. İnsan ne kadar nankördür ki benlik sırtında taşıdığı bu acip makine, bu acip mekanizma karşısında daima gözleri yumuk Mahmut gibi körler insanlık köprüsünden nasıl geçiyor, geçeyim deyip gözlerini yumup öyle geçiyor. Onun için çok hak dostları Allah Resuluna zayıf dahi olsa isnat ettikleri bir sözle men arafe nefse fakat arafe rabbe derler. Nefsini bilen kendisini tanıyan Allah'ı bilir. Kendisine karşı habersiz yaşayan, kendisine karşı habersiz yaşayan, kendinden haber olmayan Allah'ı da bilemez. İşte bugünün insanı öyledir. Allah kendimizden haberli yapsın, bizleri uyanık etsin. Şöyle mümkünse az ileriye doğru gidin diyeyim ben bunu. Mümkünse doldurun ileri. Kevni bir kısım misallerle meseleyi tenvir edeyim. Allah Celle Celaluhu kendisini bize tanıttırmak için çantamızın içine koyduğu bir kitapla gidin bunu Hindistan'da tahsil edin beni öğrenin dememiş. Her an içinde bulunduğumuz kainattan bize gönderdiği risalelerle kendisini okumayı bize tavsiye ediyor. Her an bize bir elçi geliyor ondan sanki. Her an başımızın üzerinde bir nebi konuşuyor sanki. Her an vicdanımızda bir nebi dilindeki kitap terennüm ediliyor sanki. Vicdanımızda duyuyoruz. Başımızda karrakaları duyuyoruz ve kulaklarımız bir kısım sesler duyuyor ve gözlerimiz bir kısım şeyleri emiyor. Bütün bu manalar içimize giriyor. Yediğimiz şeyler kadar kanımıza karışması için bunlar hazım görmüyorsa, yediğimiz şeylerin aldığı terkibi almıyorsa, yediğimiz şeylerin vardığı neticeye girmiyorsa, yani kalbimiz aynı manayı kazandırmıyorsa, ruhumuz aynı manayı kazandırmıyorsa, mide kalbin üstüne çıkmış, mide kafanın üstüne çıkmış, insanlar birer mideden ibaret kesilmiş demektir. Yuttuğumuz hava vücudumuzu ayakta tutuyor, içtiğimiz su vücudumuzu ayakta tutuyor, ağzımıza koyduğumuz her lokma parça parça oluyor, bizim vücudumuzun trilyonlarca hücrelerine taksim ediliyor. Gözümüzün içimize soktuğu mana, kulağımız da içimize giren mana ve varlığımızı görmekle elde ettiğimiz mana, başımızda duyduğumuz kainatlara kalan hasıl ettiği mana, bütün bu manalarda sessiz fakat kendisini hissettirecek şekilde içimize girdiği zaman kalbi hayatımızı ayakta tutacak manalar halinde kendisini göstermez ve hissettirmezse diyorum insan mide kesilmiş demektir. Mide kalbin üstüne çıkmış demektir ve insanlar insan olarak yaratıldıkları halde dört ayaklı varlıklar seviyesindeki bir hayatı tercih etmişler demektir. O da yiyor, o da içiyor, o da abur cubur her şeyi atıyor fakat marifeti sani adına hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir mana muhassalası yoktur. Belki fıtratı sani bilir, Allah'ın kendisini sevk etmesiyle onu bilemiyoruz, mükellef olan biz olduğumuz için biz kendi mükellefiyetimiz açısından meseleyi ele alıyoruz. Allah insafı izan versin bizlere. Düşünün şimdi, Allah her hadiseyle kendisini hissettiriyor dedim. Hindistan'a, Çin'e göndermiyor. Gidin oradan öğrenin demiyor bize. Teneffüs ettiğimiz havayla kendisini bize duyuruyor. Bizim aldığımız oksijen, ağaçların aldığı karbondioksit. Onlar oksijen dışarıya veriyorlar. Biz de karbondioksit dışarıya veriyoruz. Bir alışveriş kurmuş. Dünyayı bir pazar haline getirmiş Allah Celle Celaluhu. Sen bir şey satıyorsun, o da bir şey satıyor. Onun sattığına sen muhtaçsın, senin sattığına da o muhtaçtır. Ve ikiniz birbirinizin artıklarıyla besleniyorsunuz. Şayet fazla zehirlenmeler, gazlanmalar olurlarsa denizleri bu muadeleyi temin etsin diye yaratmış. Yutuyor, havanızı tasfiye ediyor. Ve şimdi düşünün, büyük denizler, küçük insan ve sonra insandan habersiz ağaçlar. Deniz, insan ve ağaç arasında bir muadele kuruluyor. Öyle bir pazar ki, pazar uçağda pazarı değil, pazar Beni Kaynuka pazarı değil, Manisa pazarı da değil. O pazarda denizle insan alışveriş yapıyor. O pazarda denizle ağaç alışveriş yapıyor, o pazarda insanla ağaç alışveriş yapıyor. Ve kainatta denge tamam oluyor. Bu bir vahdeti gösteriyor. Belli ki denizi yaratan ağacı yaratmış. Belli ki ağacı yaratan insanı yaratmış. İnsanın ihtiyacını, ağacın ihtiyacını ve denizin vazifesini bilemeyen bu muadeleyi kuramaz. Yaratmış, muazeneyi kurmuş, vahdetini gösteriyor. Öyleyse siz la ilahe illallah deyin. Allah madem birdir, bu hadise size onun bir olduğunu gösteriyor, siz de onu birleyin. Kainatı bir kitap halinde mütale edin. Çünkü kainat haddi zatında onun kudret ve iradesinin ilim projesine göre tespit edilmiş, yazılmış bir kitabıdır. Her sayfasında yüzlerce sayfa yazılmış, tespit edilmiş bir kitabıdır. Onun kitabını mütale edin. O kitapta kudretten izler göreceksiniz. O kitapta iradeden izler göreceksiniz. O kitapta ilimden izler göreceksiniz. O kitapta görme manasına basardan izler göreceksiniz. O kitapta her şeyi duyma manasına semden izler göreceksiniz. Bütün bu izler size bir iz sahibini göstermiyor mu? Bütün bu eserler size bir eser sahibini göstermiyor mu? Bedevi Resulullah'ın huzurunda El-ba'ratu tedullu alel-ba'iri ve asarul akdami tedullu alel-mesiri فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَالْأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ أَلَا تَدُلُّ عَلَى الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ اَوْ كَمَا قَالْ. Bir yerde deve tersi gördüğün zaman bir devenin geçtiğine delalet eder. Varsa ayak izi bir insan geçmiştir dersin. Şu burç burç semalar, vadi vadi yerler, alim ve habir olan Allah'a delalet etmiyor mu? O Resulullah'a karşı deve çobanı olarak bunu söylüyordu. Resulullah'ın talim ve terbiyesiyle yetişmiş, camiye gelmiş bir cemaat, kainatta her hadisenin arkasında o müessir-i azamın eserlerini görmüyorsa, deve çobanı kadar kalbe sahip değildir sözünü söylemem kimseyi kırmasın. Evet, deve çobanı en küçük şeyden dahi Allah'ın mevcudiyetine delil çıkarıyor. Öyleyse siz de şu birinci hadise olarak yuttuğunuz hava, ağacın yuttuğu hava, denizin yuttuğu hava muadeletiyle La ilahe illallah demek suretiyle herkes kendi mertebesine, kalbinin yapısına, kafasının yapısına göre Allah marifetini ilan etsin. İçinde yaşadığı dar dünyayı genişlettirsin. Maziye kanat açtın, istikbale kanat açtın, cennet bahçelerine teveccüh etsin, cemalullah'la mukabil hale gelsin. Çeşit çeşit yemekler, çeşit çeşit mürekkepler ağzımıza koyup yiyoruz. Bunlar esasen yapılışları bir vahdeti gösteriyor. Protein diyoruz, Frenkçe. Etin içinde, yumurtanın içinde, sütün içinde bulunan hayati bir besin maddesi. Bunu belli terkiple sizin yediğiniz şeyler içine yerleştiren Allah'tır. Bugünün insanları aramakla bunu bulup ve sonra hayatın kayyumu olarak tanıdıklarından bunu yerlerse belki dedikodu olabilir. Fakat varlıkları yarattığı günden itibaren Allah Celle Celaluhu onların mevcudiyetlerini bu proteine bağlamış. Bu olmazsa yaşayamazlar diyor. Demek ki beşerin aklı olmadığı, bu işi akıl erdiremediği, mikroskopunun bulunmadığı, laboratuvarının bulunmadığı devirlerde dahi iptidai kimselere bunları hazırlamış, bu nimetleri komprimeler halinde takdim ediyor. Hap yutturur gibi veriyor ve sadece sen ondan fayda görüyorsun. Dikkat et şimdi. Bu terkibi hazırlıyor Allah Celle Celaluhu. Senin vücudunu bilen birisi, senin vücudunun ihtiyacını bilen birisi, vücudunda reaksiyonlara sebebiyet vermeyeceğini bilen birisi olmasa bunu hazırlayamaz. Ve sonra sen bunları yutuyorsun. İçinde ayrıca bir ameliyeyi kimyeviye tabi tutuluyor. Kimyevi istihaleler oluyor. Her birisi bir şey oluyor. Kimisi şeker oluyor, kimisi amino asit oluyor, kimisi bilmem ne oluyor. Ve sonra vücudundaki trilyonlarca hücrelere dağılıyor. Ağızda bir ameliyeyi kimyeviye görüyor. Midede ameliyeyi kimyeviye görüyor. 12 parmağında ameliyeyi kimyeviye görüyor. Pisliğin içinde dahi Allah bağırsaklarına vazife yaptırtıyor. Mikroptan azade, mikroptan temiz olarak tutuyor. Bağırsağının makadına yakın kısmında 50 çeşit mikrop var, cirit oynuyorlar orada. Ama bunları kanına karıştırmıyor, zehirletmiyor seni. O pisliğin içi böyle vıcık vıcık mikrop dolu, koruyor. Onların içinden faydalı şeyleri bağırsağına yutturuyor. Bundan anlaşılıyor ki, insanın içinde yemeği hazmeden, insanı yaratan, insanın ağzının hoşuna gidecek o nimetleri yaratan, ağzı yaratan, mideyi yaratan, bağırsağı yaratan, mikrobu yaratan ve senin içindeki dengeyi yaratan, bütün bunlar hepsi bir zata bakıyor. Ağzı yaratan başkası olsaydı veya kendi kendine olsaydı tuzu olmayacaktı. Mideyi yaratan başkası olsaydı tadı olmayacaktı. Bağırsağı yaratan başkası olmasa halaveti olmayacaktı. Demek ki bunlar hepsi bir elden çıkmış. Bunda bir vahdet vardır. Vahdet vahidi gösterir. Siz de görün ve la ilahe illallah deyin. Allah'ın birliğine şehadet edin. Cenab-ı Hak ettirsin. Yüzünüze tebessüm eden şu güzel baharda, sekene-i semavatı dahi beyin yapanımızın tabiriyle seyre celbedecek, cazibedarlık gösterdiği şu bahar mevsiminde, ruhanileri, melekleri cuşu huruşa getirecek, yeryüzünü seyredin şu baharda, yarattığım masnuat-ı ilahiyeyi seyredin dediği şu bahar mevsiminde, gidin, onun güzelliğinin aynası olan çiçekler arasında gezin. Bazılarının üstünde arıları, sinekleri göreceksiniz. Bu çiçekler niye bu kadar güzel deyin. Kendi kendinize sorun veya bir akıl daneye sorun, akıllı birisine sorun. Eğer hayvanattan ve çiçekten anlıyorsa, bu çiçeklerin güzel yaratılmasının hikmeti, arıları veyahut başka şekilde tohumları taşıyacak başka haşeratı celbetsin, cezbetsin, onun hoşuna gitsin, onu kendisine bağlasın ve sonra erkek tohumunu başka tarafa intikal ettirsin diye bu kadar güzel olmuş diyeceklerdir. Böyle diyeceklerdir size. Çiçek bu kadar güzeldir. Arı konacak oradan bir şey alacak. Arı ise bal yapacağı hüzmeyi alacak. Aynı zamanda tohumu da başka tarafa götürecek. Otlar arasında tıpkı rüzgar gibi aşılamaya da vesile olacak. Bir hadiseyle çeşitli cilveler gösteriyor. Çiçeğe güzellik veriyor. Arıya aşk ve şevk veriyor. İkisinin arasında bir muvazene hasıl ediyor. O bal yapıyor senin ağzına göre, senin midene göre. Bakın neler oluyor bir şeyden. Aynı zamanda çiçek güzelliğiyle arıyı celbü cezbediyor. Ve sonra bir taraftan da otları aşılıyor, tıpkı rüzgarla aşıladığı gibi. Bundan anlaşılıyor ki, rüzgarı estiren el ki, çiçeği bitiren el ki, arıyı çiçeğe konduran el ki, kainatı yaratmıştır. Bütün kainatın arkasında, her hadisenin arkasında bu el vardır. اَمِتَّقَذُ آلَهَةً مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يَنْشُرُونَ لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَصِفُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Onlar Allah'tan gayri ilah mı kabul ediyorlar? Esbaba mı veriyorlar? Tabiat mı yaptı diyorlar? Tabiat kanunu, dua kanunu mu diyorlar? Asla ve kat'a. اَمِتَّقَدُ آلَهَةً مِنَ الْاَرْضُ هُمْ يَنْشُرُونَ O ilahlar mı onları neşredecek? O tabiat ve esbab mı onların otlarını, ağaçlarını neşredecek? Arıyı şevke getiren tabiat kanunları mı? Onların batıl ilahları mı? Çiçeği güzel yaratan onların batıl ilahları mı? Asla ve kat'a. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Allah'ın gayri gökte ve yerde ilah olsaydı, yer gök fesada giderdi. Vahdet nizamı gösteriyor. Nizam nazıma delalet ediyor. Belli ki her hadisenin arkasında bir tanesi var. Birisi var. Biricik bir varlık var. Kainatın ferdi ahadi, kainatın ferdi samedi, her şey ona muhtaç, o hiç kimseye muhtaç değil. O bir tanedir, her şeyi birlik kanunun içinde idare etmektedir. Allah basiret ihsan eylesin, Allah anlayış ihsan eylesin. Bu zemin yüzünde havasından, başkalarının havasından, otların, ağaçların alem ve havasına, arıların alem ve havasına kadar görüp, simalarında okuduğumuz vahdetten ibaretti. Bu vahdet sikkesi, vahid ve ahad olan Allah'ı gösteriyor. Yolda giderken bir tane turra bulsanız, bilmem hangi tarihte falan yerde yaşayan, ya Saltuklar tarafından, veya bilmem kim oğulları tarafından, Karamanlar tarafından meşkuk bir sikke bulsanız. Kendi kendine böyle basılmış, bir taş şöyle denk gelmiş, bir taş da böyle denk gelmiş veya birinin ayağının altına denk gelmiş de bu şekli almış, hükmünü vermezsiniz. Böyle bir hüküm vermeyi hamakat sayarsınız. Şimdi yüzlerce sikkeyle, ayağınızı basıp geçtiğiniz yüzlerce sikkeyle karşı karşıya bulunuyorsunuz. Bütün bunları birini vermeyen, birini esbaba gelişi güzel tesadüfe havale etmeyen sizler, nasıl oluyor ki binlercesini haşa ve kella esbaba ve tabiata havale ediyorsunuz, Allah'ı unutuyorsunuz? müminlerin ağzından da çıkıyor. Yağmur yağmaz da ot bitmez diyor. Yer bilmem ne olmazsa şu olmaz diyor. Şu olmazsa şu olmaz diyor. Unutuyor her şeyi yapan Allah'ı Celle Celaluhu. Bunlar adi şartlardır. İllet-i tamamı Allah'tır Celle Celaluhu. Her şey yaratan O'nun kudretidir, O'nun iradesidir. Ama bir imtihan dünyasında bu sebepleri vaz etmiş Ebu Cehil ile Ebu Bekir birbirinden ayrılsın diye ve bunlar da izzetine perde olsun diye Allah hakikatleri hakikati yüzlerine göre anlamaya muvaffak kılsın bizleri inşallah. Bir de semanın yüzüne bakalım. Onu teşkil eden küçük varlıkların simasına bakalım. Hep beraber onların yüzünde simasında meşkuk olan sikke-i ilahi, vahdet-i ilahi gösteren delaili beraber müşahede edelim. Kainatın en büyük hakikati marifet hakikatidir. Allah'ı bilme hakikatidir. Bundan daha büyük hakikat yoktur. Cennet ve cehennem hakikatları bunun neticesinde olur. Bilirsen cennete girersin, bilmezsen cehenneme girersin. Allah marifeti, Allah'a inanma hakikatine her şey dayalıdır. Her şey Allah'a dayalı olduğu gibi, O'na istinad ettiği gibi, her hakikat da Allah'a dayanmak, Allah marifeti hakikatine dayanmaktadır. Onun için üzerinde ne kadar durulsa yeridir, sezadır ve kalbi hayatımızın da ihtiyacı vardır. Kur'an-ı Kerim bir ayetiyle başka bir noktaya dikkatimizi çekiyor, vahdeti gösteriyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَصِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. O Allah ki gökleri bir uygunluk içinde birbirine denk, muvazeneli, çarpışmaz, müsaade mi etmez, gözü tırmalamaz keyfiyette yarattı. Zemininizi gönül inşirahi içinde tatlı bir tablo olarak seyrettiğiniz gibi başınızı kaldırın, yıldızlarla yaldızlanmış semayı, aynı hava, aynı gönül inşirahi içinde seyredersiniz. Göz tırmalayacak bir şey göremezsiniz orada. Semada o kadar tatlıdır, şairlere ilham verecek kadar içten manalarla mensuç bir alemdir. Tıbaka diyor, ayetin derinlemesine tahlili yapma mevkiinde değiliz. Burada Allah Celle Celaluhu'nun vahdetini gösteren delailden bahsediyoruz. Sonra, مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ Allah'ın yarattığı şeylerde bir tefavüt, birbiriyle bir vuruşma, birbiriyle bir tenakız düşme, birbirini naksetme, birbirini fevk etme veya ettirme, bir arıza, bir fütur göremezsin. Adeta bir şiir ahengi, bir şiir insicamı içinde bir nefsin hüküm verme olduğunu görürsünüz. Çok hassas ellerin gergef işlemesiyle meydana gelmiş bir gergef gibi müşahede edersiniz. En ince ellerin, en ince duyguların nesrettiği bir resim gibi veya en ince duygulara tercüman olan bir şiir gibi mevzun ve mensuç görürsünüz. O kadar mükemmeldir. ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَسَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَسَرُ خَاسَنْ وَهُوَ حَس۪يرٌ Bir daha bak, tekrar bak. Bir defa bakmakla yetinme. Tekrar tekrar nazarını gezdir. Acaba bir boşluk var mı? Acaba bir fütur var mı? Göz tırmalayıcı bir keyfiyet var mı? Amik ve ariz olarak araştırma yap. Derinlemesine dal. Sen her defasında nazarını göndereceksin. Nazarın kayıp ve fasir olarak geriye gelecektir. Yanlış bir malumat getirmeyecektir. Seni saptıracak bir şey söylemeyecektir. Bir kitap, bir risale halinde her bakışın sana Allah bir sır hakikatıyla geriye dönecektir. Kalbin marifetten bir hüzme görecektir. Adeta gökyüzünün, güzel bahçesinin, güzel çiçekleri olan yıldızlara nazarın bir arı gibi konmakla, marifet hüzmesiyle geriye dönecek ve diyecektir ki, tesadüfün, tabiatın, esbabın parmak karıştıracağı bir boşluk, bir ahenksizlik, bir dengesizlik müşahede etmedim. Şaşkınlık yapıp Allah içidir deyiverme sakın dediğini duyacaksınız. Nazarınız size bunu diyecektir. Ve bu deyişle muhakkak bir hakikata dikkatinizi çekecektir. Kainata yine yapıcımız diyor, nazarı ibretle baksan hiçbir şeyi gayetsiz, nizamsız göremezsin. Nasıl sen gayetsiz kalabilirsin? Ağacı, otu, yaprağı, çiçeği, havayı, denizi ve gök denizinin yıldızları, gök denizinin balıkları olan yıldızları bir nizam, bir intizam altında bulunduran, ipe dizdiği tesbih taneleri gibi dizen, hiçbirini işe dışa çıkarmayan Allah, bu nizam gösteren kainatıyla nizamını size gösteriyor. Hiçbir şeyin gayetsiz olmadığını size gösteriyor. Nasıl nizamsız, gayetsiz yaşayacağınızı düşünüyorsunuz? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيْ يُتْرَكَ سُدَى كَلَّا İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? İnsanın da bir gayesi vardır. O gaye marifettir. Onu elde edemezse esfel-i safiline sukut edecektir. O gayeyi elde ederse âlâ-i illiğine çıkacak, cenneti ehil hale gelecektir. Cenab-ı Hak lütfetsin, bizi cennette ehil hale getirsin inşallahü teâlâ. Bu ayetin bize anlattığı hakikata müfassalan bakalım. Bir iki misalle, binlerce misal bu ayetin altında da yine onun vahdet ve vahdetinin vücubunu göstermektedir bize. Sadece bir iki misalle arz edeyim. Nasıl umum kainatta vahdet var? Elektronlar atom çekirdeğinin etrafında saatin akrebinin döndüğü istikametin aksine dönerler. Saatinizin akrebi böyle döner, elektronlar böyle döner. Dünya öyle döner, ay öyle döner, yıldızlar öyle döner, güneş öyle döner, güneş sistemi öyle döner, güneşler de öyle döner. Her şey saatinizin akrebinin ters istikametine döner. Her şey sağdan sola döner. Bu dönüş bir vahdeti göstermektedir. Size zamanlara bakın, fütür göremeyeceksiniz dediği zaman, nasıl güneşinizin etrafındaki peykler birbirine çarpışmıyor, bir ahenk içinde dönüyorlar, belli bir istikamete doğru dönüyorlar, ara sıra birbirlerinin sınırları içine giriyorlar, fakat müsaademeye sebebiyet vermiyor, mükemmel hazırlanmış bir kitap gibi, harflerinin iç içe girmesi okunmasına mani olmadığı gibi, siz de baksanız okunmasına mani olmayan manzara müşahede edeceksiniz. Hep sağdan sola dönüyor. Bu bir vahdeti gösteriyor. Belli ki bir zat bunu kurmuş. Bu kainat saatini ayar etmiş. Sonra onlara sağdan sola doğru dönüverin demiş. Ve onlar da durmadan dönüveriyorlar. En küçük alemden, atom aleminden, çekirdeğin etrafında dönen elektronlar aleminden, en büyük alem olan nebulozlara kadar, 20-30 seneden beri en büyük teleskoplarla, çapı 3-4 metre çapında, 5 metre çapında teleskoplarla, ışık hızıyla 3 milyon sene öteyi gören ilim adamları, bir kısım nebulozların kaçtığını bize söylüyorlar. Ama bu kaçışta bir müsaademe yoktur. Bu dev cüsseler, bu büyük cirimler, güneşin yanından geçse güneşi bir yudum su gibi yutuverecek cisimler. Bunlar yıldırım süratiyle sağa sola gittikleri halde müsaademe olmuyor. Belli ki atomlar aleminde bu muvazeneyi kuran, bunları yürüten, elektronları birbirine çarptırmayan Allah aynı rahatlıkla güneşin etrafında güneşin peyklerini, onun elektronlarını da çarptırmıyor. Kainatın elektronları durumunda olan nebulozları da çarptırmıyor. Hepsini büyük hakikatin etrafında çeviriyor. Vahdetiyle bir nizam kurmuş, vahdetiyle vahdet gösteriyor, vahdetiyle insanları vahid ahad olan zatına teveccühe davet ediyor. Ama basireti olan anlayacak, kalbinde izanı olan insanına teveccüh edecek ve baktığı her şeyden marifet hizmetiyle içine dönecek. Atom alemini Allah Celle Celaluhu yine bir vahdetle çift yaratmıştır. Menfi, müsbet atomlarla çift yaratmıştır. Otları Allah çift yaratmıştır. Dişi, erkek olmak üzere. Hayvanları Allah çift yaratmıştır. İnsanı Allah çift yaratmıştır. Bu çiftler ancak kesreti meydana getirecektir. Bu vahdet kanunundan kesret meydana gelecektir. Eğer vahid-i ahad olan Allah'ın Celle Celaluhu vaz ettiği bu çiftler vahdeti olmasaydı kesret meydana gelmeyecekti. Yani her şey bire dayanmış olmasaydı, bir kanuna bağlanmış olmasaydı kainat bir ağaç halinde meydana gelmeyecek. O ağacın dalı budağı insan halinde zuhur etmeyecek. Ve onun mükemmel meyvesi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tulu etmeyecekti, arz-ı didar etmeyecekti. Evet, bütün bunlarda dahi bir vahdeti görüyoruz. Bir vahdet içinde otlar çiftleşiyor, bir vahdet içinde hayvanlar çiftleşiyor, bir vahdet içinde insanlar keza ve böylece tekessür ediyor, nesil ürüyor. Ama bunu kesrete versen olmayacaktır. Vahdetten geldiği için böyledir bu. Ve neticede de vahid ahad olan Allah'a dönecektir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun hakikatini gösterecektir. Ve biz Allah'ı, bu nizamı böyle vaz eden Allah'ı tesbih ediyoruz. Onun ifadesiyle. Subhanellezî halakal ezvâce kullaha mimma tümbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemûn. O Allah'ı tesbihü takdis ederiz ki o otlardan yarattığı her şeyi çift yarattı. Hayvanları da çift yarattı. Canlıları, insanları da çift yarattı demektir. Ve daha sonra sizin bilemediğiniz nice şeyleri de çift yarattı. O bir güneş yarattıysa onun etrafında döndüreceği şeyleri yarattı. Bir zayıf yarattıysa yanı başında nakisi yarattı. Menfinin yanında müsbeti yarattı. Yarattı o vahdet kanunuyla kendisini size gösterdi, kendisini size tanıttırdı. Tanıtmasına mukabil siz de tanıyın, içinizden gele gele La ilahe illallah deyin. En büyük hakikata, kalbinize tülü eden hakikata, lisanınız en kutsi cümle olan La ilahe illallah'la tercüman olsun. Allah kalbimizi ummanlar gibi imanla doldursun ve lisanımıza da onu, o kalbi doluluğa muvaffak şekilde dile getirmeye muvaffak kılsın inşallah. Yakın tarihte atom çok eskiden beri bilinen şeydi. Bu Latince'den gelme. Eski Yunan filozofları ona atom demişler. Bunun Arapçadaki adı zerredir. Bizim eski kelamcılar, akılcılar onlar da cüz-i ilahiyete cezza diyorlardı. En küçük parça demek. Maddenin en küçük parçası demek. Bu bugünkü şeklini, tam alfabe olma halini tedrici surette aldı ve üzerinden çok uzun devirler geçti. Dalton bu mevzuda büyük şeyler söyledi ve belki de atomun atom olarak tam sistemli insanlığa mal edilmesi onun da oldu. Ama alfabesini yapan Rus alimi Mendeleyev oldu. O bir alfabe hazırladı. Hidrojen atomu tek çekirdeği, tek elektronu olan atom. Uranyum en son, alfabenin en son harfi. Elif ve Y. Elif ve deyim de anlayın. Elif ve öbürünü iyi diyemiyorum. Direkçesini. Elif ve Y. Bu işin elif ve Y. En son da uranyum. 238 o da. Onda rakam 238. Bunda da birdir. Bir alfabe yaptı. Ama sekizli sisteme girenlerden başladı. Sekizli sekizli ayarlayıverdi bunları. Bunu anlatmak da bize hem faydası yok hem yorucu olacak. Şimdi şöyle avamca, basitçe arz edeyim. Çekirdeğin etrafında dönen elektronlar sekizinci dersi geçmiş de, sekizi aşmış da ondan öteye sekizli şeklinde tanzim edilir. Yani şöyle diyeyim, çekirdeğin etrafında dönen şeyde şurada sekiz tane varsa bu sekiz tamam oldu mu, bir başka sekiz, bir başka sekiz, bir başka sekiz. Elektronlar böyle teşekkül eder. Bu alfabetini yaptığı zaman da bir kısım şeylerin eksik kaldığını gördü. Kendi kendine şöyle dedi, ya bu alfabede bir yanlışlık var, veyahut da bir kısım maddeler var ki biz bunu bulamadık da. Ya halfede yanlıştır veya bulamadığımız şeyler vardır. O gün yeryüzünde bilinen elementlerin sayısı 70'ti. Ama kısa zaman sonra o kendisi de hayatında gördü, 92'ye yaklaştığında Mendeleyev'in alfabesinde bulunan boşluklar yavaş yavaş dolmaya başladı. Allah bir nizam kurmuştu. Atomlar aleminde dahi bir elifbe tanzim etmişti. Elifinden yetine kadar bir elifbe tanzim etmişti. Bunda sümanileri tanzim ettiği zaman bir kısım boşlukları beşer görmüştü. Ve sonra muhakkak bunların dolması gerekir. Çünkü Nazım-ı Azam hiçbir şeyde gözü tırmalayacak bir şey yaratmamıştır diyordu. Ve hakikaten de bugün yüzü aşkın elementlerle onun hazırladığı elifbede bir boşluğun olmadığı görülmektedir. Bütün sümaniler tamamlanmış, sekizli sistemler tamamlanmış, atom elifbesi ikmale erdirilmiş, ikmale erdirilmiş demektir. Nasıl küçük alemde bu böyledir, yıldızlar aleminde de aynı şey cereyan etmektedir. فَرْجَ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ Bilmediğimiz meseleleri hem bildirme hem onların arkasındaki mefhumu manayı anlatma hem bana zor hem de dinleyen cemaata zordur. Bunu basitleştirmede kendimi ne kadar zorluyorum, tabirleri halkın anlayacağı hale getirmede ne kadar zorluyorum bunu da siz bilemezsiniz, ben bilirim. Güneş'e en yakın gezegenin adına eskiler Utarit diyorlardı, şimdi Merkür diyorlar, ben reddediyorum. Adı varsa bir şeyin direnkli olsun diye değiştirme sadece fantazidir, aşağılık duygusunun ifadesidir. Adı onun Utarit'tir. Ondan dünyaya yakın, dünya ile onun arasında bulunana Zöhre diyorduk. Onlar isterlerse Venüs desinler. Ondan sonra bizim dünyamız, Allah'ın dünya dediği dünya, sonra da müşteri ile ahiri, son bulunana kadar. Bunların arasında vaz-ı azam, bu nizamı koyan, bu sistemi vaz eden belli şekilde mesafeler tespit etmiştir. Bunu da yine avamileştirip rakamlarla arz edeyim, herkesin aklında kalacağı şekilde. Biraz evvel arz ettiğim Rus aliminin elifbesinde önce bir kısım fütürler görüldüğü gibi Güneş'in etrafındaki gezegenlerde de görüldü aynı şey. Bu gezegenleri sıralarken şöyle sıralayalım. Bir sıfır düşünelim. Sıfır Güneş'e en yakın gezegen. Ve sonra üç rakamını atlayalım. İkinci derecede üç rakamı vardır. Sonra iki kat yapalım, altı vardır. Sonra iki kat yapalım, 12 vardır. Sonra iki kat yapalım, 24 vardır. Bir kısım toplama, çarpma yapacağız, ilaveler yapacağız. Takribi olarak bu gezegenlerin aralarındaki mesafeyi çıkarmış olacağız. Bir sistem vardır. Bir vahdet vardır. Bir ayarlama vardır. Ölçüsüzlük yoktur Allah'ın yaptığı şeylerde. Celle Celaluhu. Tesadüfe yer vermeye imkan ve ihtimal yoktur. Sıfır kabul ettiğimiz yere Utarit'i koyacağız. Üç koyduğumuz rakamın yerine Zöhre'yi koyacağız. Altı dediğimiz yere Dünya'yı koyacağız. 12 dediğimiz yere Müşteri'yi koyacağız. Merih'i koyacağız. 12 Merih. 24 dediğimiz yere de Müşteri'yi koyacağız. Rakamda bir değişikliğin olduğunu göreceksiniz siz de. Bu şekilde tanzim edildiğinde burada da bir boşluğun apaçık kendisini gösterdiği görüldü. Fakat ilk defa rakamları söyleyeyim. Sıfırın yerine bir dört rakamı ilave edelim, sıfır yerini dörde terk etsin. Aynı dört rakamını üçe ilave edelim, o da yedi olsun. Aynı dört rakamını altıya ilave edelim, o da 11 olsun. Aynı dört rakamını 12'ye ilave edelim, o da bilmem ne olsun. Ve sonra ilk birincisini yapalım, diğerlerini siz kıyas edin kendinize göre. Bu tarifin yerinde dördü görüyoruz, dört var. Bu dördü dokuzla çarptığımız zaman Güneş ile Utarit arasındaki takribi mil meydana çıkacaktır. Güneş ile Utarit arasındaki takribi mil. Dört kere dokuzun 36 yapar, Güneş ile Utarit arasındaki mesafe 36 milyon mildir. Mil, kilometre anlamayın. hemen arkasından onun Zühre'nin durumunu yaptığımız zaman da onun iki katına yakın çıkacaktır. Tam iki kat değil, onu da 67 milyon mil göreceğiz. Büyük rakamlarda küçük farklılıklar esasen ehemmiyetsizdir. Bazen de birbirlerinin sınırına girer çıkarlar bunlar. Böylece 4 ilave ederek yerleri tespit ettiğimiz her gezegeni 9'la çarptığımız zaman onların güneşli olan aralarındaki mesafe ortaya çıkacaktır. Ve birbirleri arasında olan mesafe kendi kendine tebeyyün edecektir. Avamın dahi, yani sadece basit ilk mektep talebesinin çarpması çıkarmasıyla olabilecek bir ameliye ile dahi anlayabileceği bir ölçüdür, onun için bunu söyledim. Fakat burada anlatmak istediğim şey bu değildir. Biraz evvel bir 0 koydum, bir 3 koydum, bir 6 koydum, bir 12 koydum, bir de 24 koydum, bir de 24'ü çarptı mı 48 olur. Bu 24 ile 48 arasında, 12 ile 48 arasında bir gezegenin bulunmadığını ilim adamları, astronomlar uzun zaman söyleyip durdular. Aynen Rus aliminin atomlar aleminde gördüğü boşluğu dediler, biz burada görüyoruz. Ya Merih ile Müşteri arasında bir gezegen vardır, biz göremiyoruz. Veyahut da bu mesafe sahil gezegenler arasındaki mesafenin iki katıdır. Burada bir nizamsızlık, burada bir ahenksizlik var dediler. Teleskopların çapı büyüyünce, ışık hızı insanların gözüne çok uzak mesafeleri takrib edince birdenbire karşımıza bambaşka bir şey çıkıverdi. Merih ile Müşteri arasında bir gezegen yoktu. Fakat küre-i arz gibi bir gezegene tekabül edecek büyük çapta, küçük çapta iki birin üstünde büyük büyük kayalar dönüyordu. Bunlar ışıksız olduğundan görünmüyordu. Ama o mesafede dönen şeyler de vardı. Bu vahdeti tamamlamak için Allah Celle Celaluhu kurduğu düzenle vereceğimiz hükümleri sağlam verebilmemiz için, külli kaideleri irade edebilmemiz için yaptığı her şeyi sağlam tam tamam yapıyordu. اَلَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ şey. Onun adı budur. O her şeyi tam tamam, eksiksiz, en mükemmel şekilde yaratmıştır. Astronomi alemi bu manzarayı görünce kainattaki ıstırası gördü. Evvela baktı, nazarı bir irfansızlıkla döndü. فَرْجِ اَلْبَكَرَ هَلْكَرَى مِنْ فُتُورِ Tekrar bakıyor, tüm mercan zekere karreteyni yankalip. Bir daha bak, tek bakmakla iktifa etme. Tekrar baktı ilim. Baktığı zaman marifet hüzmesiyle döndü. İttirat var Allah'ım, yeknesaklık var Allah'ım, nizam var Allah'ım, intizam var Allah'ım diyordu. Yıldızların ayrı bir yönü vahdete delalet eden yönü. Yıldız dediğimiz zaman, güneşimiz gibi güneşleri de kastederiz, onun etrafındaki gezegenleri de kastederiz. Yıldızların ayrı bir alemi vardır. Astronomi tabiriyle yıldızları astronomlar bir kısım kadırlarla tespit etmişlerdir. İlk defa 6 kadıra kadar tespit ettiler. Bu astronomide bir mesafeye kadar, o mesafe içinde ziyası, çapı, sayısı belli yıldızlar kümesi demektir. Sonra 20. kadra kadar tespit ettiler. Sonra 21. kadra kadar tespit ettiler. Bu kadırlar arasında bir vahdet, bir intizam apaçık kendisini gösterdi. Ziya bakımından, yıldız kümelerinin çokluğu bakımından gittikçe kadırlara göre değişiyordu. Uzaklaştıkça değişiyordu. Mesela ilk kadırda 14 tane yıldız vardı güneş gibi. Ama yukarıya doğru gittikçe çoğalan bu yıldızlar 20. kadra varıldığı zaman 76 milyon yıldız oluyordu. 21. kadırda göğü taksim etme, fezai ıslakı taksim etme, yıldız bölümlerine ayırma. Nasıl kafir Darwin'in hayvanları taksim etmiş, bu cinse girer, bu neve girer. Yıldızlar alemini, gökyüzünün balıklarını tanzim etmede belli kadırlara ayırma, belli sınırlar içinde tayin ve tespit etme. 21. kadra geldiğinde 2 milyar yıldızın mevcudiyeti müşahede edilmiş. Bu işin bir yönüdür. Birinci kadirden 21. kadra kadar giderken mütemadiyen yıldız kümelerinin çoğaldığı bir çokluk görülmektedir. İşin ikinci yönü, birinci kadirden 10. kadra kadar müşahede ettiğimiz bütün yıldız kümeleri gittikçe ışıkları artmaktadır. Bir azdır birinci kadırda bulunanlar. 14 yıldızlar familiyetinde ışık azdır. Ama ikinci kadırda biraz artar, üçüncü kadırda artar, 10. kadra geldiği zaman da hat safhadadır ziya. Yıldız kümesinin çokluğu ve ziyanın çokluğu. 11. kadra geçtiği zaman yıldız kümeleri çoğalmasına rağmen ışık azalmaya başlamaktadır. 21. kadra gelinceye kadar ışık azalır. Bir iniş, bir çıkış vardır adeta. Belki ileride büyük astronomlar yapacakları dev teleskoplarla bu kadırların bu şekildeki tesebbütü, Allah tarafından tespit edilmesi ve apaçık tespit edilmesinin ortaya çıkması karşısında kainatın şu anda aldığı şekil hakkında bir fikir söyleyebilirler. Devrini bütün kainat tamamlamış mı, tamamlamamış mı, ilim alemine kanatlarını ithal edebilirler. Burada söyleyecek söz bana ait olmadığı için sözü bırakıyorum onlara, zamana ve tarihe. 10 metre çapında teleskoplar yaptınlar, trilyon sene ışık hızıyla ötesini görsünler, sonra bu kadırları daha iyi takdir etsinler, takdir etsinler Allah'ı. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَدَّتُهُ وَالْسَّمَوَاتُ بِيَب۪ينِهِ اَوْ كَمَا قَالْ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler onlar. Yer her şeyiyle onun elinde, semavat da onun yeminindedir. Allah öyle azim, Allah öyle azam, Allah öyle tani azam. Allah azametini Celle Celaluhu kalbimize duyursun, marifetiyle bizleri duyursun. Yalan, kuru, boş, manasız yaşamadan bizleri halas eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, Allah kendisinden korkan, kendisine karşı saygılı olan, vaz ettiği kanunlardan istifade eden, kendini, çevresini, dünyayı tanıyan, kendisine onu görüyor gibi kullukta bulunan kimselerle beraberdir. Allah kendileriyle beraber olduğu kimseleri müsmehilletmez, perişan etmez, sergerdan etmez. Allah maiyetini aldığı kimseleri aziz eder. Muvakkaten dünyevi saadetlerini ellerinden alsa bile maiyetin onlara kazandırdığı paye onları gönülleriyle hoşnut eder. Huzur içinde kılar. Ve İslami bir hakikattır. Maiyeti ilahiyede bulunan kimseler hiçbir zaman da uzun boylu perişan olmamış, sergerdan olmamışlardır. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'a kulluğunu, Resulullah'a ümmet olduğunu kavramış, maiyeti ilahiyeye girmişse perişan olmayacaktır. Ama bu mevzuda eksiği ve gediği varsa, İslami hayatında bir kısım açıklar bırakmışsa, iradesiyle bıraktığı açıklara, eksiklere, gediklere düşecek ve perişan olacaktır. 500 milyon yeryüzünde camileri dolduran İslam alemi, dünya karşısında insanlığın en zelili, en acizi ise şayet, dünyayı anlayamayışı, çevresini bilemeyişi, Allah'ın himayesine giremeyişi, Allah'ın kanunlarından ve hakkın istifade edemeyişindendir. Bir çukurun içine düşmüş çırpınıyor, çırpındıkça batıyor, çıkamıyor. Çünkü çırpındığı kuyunun içinde çırpınırken, Allah, Allah demesi lazım gelirken, Kur'an deyip Kur'an'a dönmesi lazım gelirken, kainatı anlayıp çevresine karşı nikahban olması düşünülürken, o hala Avrupa veya Asya diyor, kapitalizm veya komünizm diyor, Allah demiyor, çeşitli düzenleri, çeşitli sistemleri sahayı vücuda getirmek suretiyle bilmeyenleri ihbar ediyor. Bu cemaat camiyi doldursa da, bu cemaat cübbe giyip sakal bıraksa da, bu cemaat Kabe'nin etrafında tavaf etse de, Allah deyip dönse de yine müzmehil, yine perişan olacaktır. İman başka şeydir. Çepeçevre alem şubul imana sahip olma tamamen başka şeydir. Ferdin kainat ve şahsını Allah'ın derk ettiği marifet yüzmelerini kavrayarak öylesine Allah'ın büyüklüğüne göre Allah'ı kavraması başka şeydir, inandım demesi tamamen başka şeydir. İşte bir iki misalle bu eksik ve gedikler ve bu çukurlara düşmenin sebeplerini arz edeyim. Bir taraftan Allah inananları maiyetini alıyor, asit ediyor. Bir taraftan maiyeti ilahiyede bulunduğunu iddia eden kimseler, dünyanın en zelili kimseler. Rusya'dan koptuğu zaman Amerika'ya dayanmazsa öleceğinden endişe eden kimseler. Amerika'dan koptuğu zaman Rusya'ya dayanmazsa mahvu perişan olduğundan endişe eden, tir tir titreyen devletler, milletler, cemaatler, hükümetler, parlamentolar ve parlamenterler. Niçin Allah'a inanan kimseler bu kadar zelil? Niye bu kadar ayak öpmektedirler? İşte bunun sırrı anlatılıyor ve ben hafızamda tutabildiğim kadarıyla size arz edeceğim. Mümin, ihraz ettiği hak davasında o davayı elinde tuttuğu müddetçe hak vesilelerden istimdad eder. Kafir, hak fasıl, batıl vesile ayırmadan hakkı da değerlendirir, batılı da değerlendirir. Bu batıl yollarla, batıl vesilelerle hak bildiği, doğru bildiği yolu ayakta tutmaya çalışır. Bu şayet mümin ise yanlış bir yola girmiştir. Bu kötü mukaddimelerle hayat verici neticeyi elde etmek imkansızdır. Küçük bir mantık anlayışına sahip de batıl yolla hak neticeye gidilemez, bunu bilecektir. Ama çok kafirler de yaşadıkları, içinde yaşadıkları Allah'ın nimetlerinden istifade ettikleri dünyada batıl bir noktayı ellerinde tutsalar bile hak vesilelerle oraya ulaşmış olabilirler. Binaenaleyh bazen batılın etrafı hak vesilelerle, hak yollarla, hak sebeplerle donatılmış olur. O batıl hayatiyetini devam ettirir. Bazen de hak bir netice batıl yollarla, batıl vesilelerle çepeçevre ihate edildiği için o batıl hak da ayak altında kalmaya mahkumdur. Tekrar edeyim bunu. Mümin mümindir ama mümin elinde tutmak istediği şey batıl vesilelerle çepeçevre sarılmış da o batıl vesileler kafirin elindeki hak vesilelere mağlup olacaktır. Kafir elinde hak vesileleri tutuyorsa kafir mümine galebe çalacaktır. Bir, bunu hatırınıza koyun. İki, her kafirin her sıfatı kafir değildir. Her müminin de her sıfatı mümin değildir. Nice müminler vardır ki camiye gelir fakat kafir sıfatı vardır onda. Ve nice kafirler vardır ki kiliseye bile gitmez, mümin sıfatı vardır onda. Kafirdeki mümin sıfatı, mümindeki kafir sıfatına galebe çalar. Böylece kafir mümine galebe çalar. Bu nasıl olur? Mümin sıfatı nedir, kafir sıfatı nedir? Hepsini sayamam ki birkaçını diyeyim. Mümin sıfatı uyanık olmaktır. Mümin sıfatı, mümin kardeşlerine karşı mürüvvetli olmaktır. Mümin sıfatı, metotlu çalışmayı emreder. Mümin sıfatı, mesai tanzimi emreder. Mümin sıfatı, yardımlaşmayı emreder. Bunlar mümin sıfatıdır. Müminler arasında yardımlaşma yoksa, banka bu yardımlaşma fikrini yutmuşsa, müminler arasında emniyet ve güven yoksa, müminler arasında metot yoksa, kafir sıfatı var demektir o müminlerde. Kafirde metot varsa, kafirde uyanıklık varsa, kerem varsa, civan mertlik varsa, dünyayı anlama varsa, bunlar mümin sıfatıdır. Sana galebe çalacaktır. Çünkü sen kafirin sıfatını ariye olarak almıştın, o da mümin sıfatını ariye olarak almıştır. Akıbet müttakilerindir. ne zaman cemaat-i İslamiye bir hakkın %100 Allah'a teveccüh edecektir, mümin sıfatlarıyla arz-ı didar edecektir, Allah'ın rahmetini karşısında arz-ı didar ederek görecektir o zaman. Bunu da bir tarafınıza koyun. Allah'ın iki çeşit kanunu vardır. Bu kanunlardan birisi kainatta cereyan eder. Allah'ın bir kitabı, Allah'ın bir çeşit fermanıdır. O fermanda namuslar ve kanunlar cereyan etmektedir. Allah'ın diğer kanun mecmuası, kelam sıfatına dayalı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Bu kelam sıfatından gelir. Kainatta irade ve kudret sıfatından gelir. Bir kainat kitabı, iki Kur'an kitabı. Bir kainattaki emirler, iki Kur'an'daki emirler. Bu iki kitaba muhalefet etmenin de cezası vardır. Kur'an-ı Kerim'de içki içmeyeceksiniz, yasak, içerseniz cezası vardır. Kainatta da bir emir vardır. Allah'ın cari kanunlarını bileceksiniz. Cazibe nedir? Dafia nedir? Madde mahiyeti itibariyle nedir? Madde ne olur? Terkibin keyfiyeti nedir? Tahlilin keyfiyeti nedir? Bu da kainatta Allah'ın kudret kalemiyle, iradesiyle yazdığı şeydir. Bunu bilmemenin de cezası vardır. Bilip de amel etmemenin de cezası vardır. Ama ekseriyet itibariyle kainattaki kitaba riayet etmemenin cezası dünyada verilir. Kur'an'a riayet etmemenin cezası ahirette verilir. Binaenaleyh, mümin camiye geliyor müminse, kainat kitabını okumuyorsa ona bir mükafat verilecek de şayet ahirette verilir. Dünyada değil. Kâfir kainat kitabını okuyor Allah'ı tanımıyorsa ona mükafat verilecektir dünyaya ait. İmansızlığın cezasını da ahirette görecektir. Bu iki kitabı okumanın, bu iki kitabı anlamanın mükafatı vardır. Bu iki kitabı okumamanın, anlamamanın, amel etmemenin cezası vardır. Kainat kitabının cezası umumiyetle dünyadadır ki bugün müminler çekiyor. Kur'an'ı okumamanın cezası ekseriyet itibariyle ahirettedir. Şurada şunu da ilave edeyim. Haddi zatında Kur'an-ı Kerim anlaşılarak okunsa, kainatın tercümanı olduğu anlaşılacak, kainatta kendi kendine anlaşılmış olacak ama kitabının dilini bilmeyen cemaat, dediğimiz zaman karşısına iki tane çizgi üst üste koyalım, karşısına 20. asrı Müslümanları yazalım, aynı şey olacaktır. Kitabının dilini anlamayan, kitabını anlamayan, Allah'ın maksadını anlamayan en perişan cemaat dedikten sonra eşittir 20. asrın Müslümanlarına rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu da işin bir tarafına koyalım. Bir dördüncü hususta itame erdireyim. Allah mahiyetini aldığı kimseleri niye yüceltmiyor? O yücelmek istemiyorsa, ben ille de burada kalacağım diyorsa, Allah iradesiyle onu baş başa bırakır. Fakat bu asırda Allah Celle Celaluhu, Müslümanları az tokatladı. İçinde yaşadıkları dünyayı bilmediklerinden tokatladı. Çevrelerine karşı vaziyet almayışlarından tokatladı. Kadim, kerim, şerif kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i anlayamayışlarından ötürü tokatladı. Devirlerini bilecek, ona göre hukuk sistemini sisteme koyacaklar. İktisadi sistemlerini tam sistemleştirecek, devrin ihtiyacına göre konuşturacaklar onu. İçtimai hayatlarını devre göre tanzim edecekler. Ve bütün bunları harfiyen Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, ashab-ı kiramın anlayışına, müştehid-i nizamın kavrayışına göre tanzim edecekler. Devrin bütün ihtiyacına içtimai, ferdi, ailevi cevap verilmiş olacak. Bunu yapmadıklarından perişan düşürdü. Düşürdü ta ezikliği hissetsinler. Aşağılık duygusuyla çevrelerine karşı baş kaldırsınlar. Bu müesseseleri geliştirsinler. Bu ezikliğin neticesinde yeniden İslam'a saykıl vursunlar. Yeniden parlatsınlar. Allah'a ma'allezine tekav vellezine hum muhsinun. Allah ittika edenlerle beraberdir. Kitabullah'ı okuyup Allah'tan korkanlarla beraberdir. Kainatı tilavet edip ondan istifade edenlerle beraberdir. Allah ehli ihsanla beraberdir. Cenab-ı Hak bizi ehli ihsan eylesin. Ela inne ehsenel kelamu ve ablağın nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم.